دوارو جانو سردار فرمان دے چھ دم رلوی تکلیف براشی مصیبت براشی یو طرف تب لگوی بل طرف تب تندوی دم رتند براشی چھ دخوارانو پس گلمو او پا گیڑو دن نبا یو عظیم اور بلیگی او توب پیرازی لیکن دا جڑا دورے دو رب کریم فرمائی دا اغا ورز ندا دا اغا وخ ندا نندا سے تکلیف او سختی دا چھ اللہ ویز پا قہر او پا غصہ ما نن با تمام خلقو نتپوس کو ما سمالی چھ دوارو جانو سردار دا قیامت بیان کو حضرت خدای پروان دے ناس دے او دستر گنے اوخ کے اوبے دے بی بیانے پجڑاوے صحابہ کرام پجڑاو او دغا تکلیف نہ ورتا یر راتلا یا اللہ منتم دا قیامت تکلیف نہ مان راکا او دا دغی یر نمستر گل اوخ کے راوالا روان دے روان دی مزلی کئی لیلوے میدانو نرازی او میدانو نا پار کیگی ریگو نا رازی بیالوگی رازی دا اور لمبی رازی گرد و غبار رازی آن تر دیچ میدان دا قیامت ترسی او دا محشر میدان تا حاضریگی رب کریم بہو فرمائی چه اے جہنم بیدار شاہ ننزم پا قہر ما او تم پا قہر شا میزان در لے گما اس بزر بلا ازال فرمال زبد دی ٹولو نتا پوس کو ما زما وحدانیت چا ندے منو دے دا پیغمبر رسالت میں ندے منو دے ولایتو نویا بچ ندے منو دے زدر روان اندر زما جہنم تم پا قہر او سشا دوالو جانو سردار تا اللہ فرمیل دوزخ برا حاضر کی او دا خیڑڑ عرش مقابلہ کے بکی دی آغل تباق جنت ادرائی او گس ڈڑ تبا دوزخ ادرائی مخی با میزان والاڑی رب کریم با او فرمائی چی مای لوق بشانی ہی زبا در زما خود عمر پا غسیم چی تمام عالم دیار دلاسا سرنگون پروت دے او پچو مجاڑی دا اوخ کو پزید سترگ و نوین روانی دی خود میدان قیامت منز کے دا انبیاء ام جڑا دا دا اولیاء ام جڑا دا دا گناہگار ام جڑا دا او دا سیاکار او دا پرہیزگار ام جڑا دا دوم رلوے تکلیف دے چھ تمام دنیا حیران دا او جہنم دوم رپا غصدے چھ آوازو نکئی دا تکلیف دا وجنا دا سختے دا وجنا جہنم دوم رپا غصدے اللہ وی قریب دا چھ دا دوزخ پل دے والو نا اوش لئی او پا گناہگار او پس را روان شی تمام گناہگاران با پسل گو سل گو جاڑی پزرگونو کلونو باندے بہو جاڑی او دا قیامت میدان کے بالا اوڑی پروزی بیا با پزرگونو کلونو جاڑی سرنگون با پراتی وی وی با نپا والار باندے پا جڑا کار کیگی نپا ناستا پا جڑا کار کیگی او نپا ملاستا پا جڑا کار کیگی یا اللہ مونگ لراشا او حساب کتاب راسر شورو کا مونگ باندے دا قیامت سختی با پیدا او اے اللہ منصر حساب لراشا یو روز بہواز کو ان کیوں کی چلار شا دنیا کے دچا تابیدار ہوئے دچا بچی ہوئے او دچا پلار روان وے نن اغخ پل مشران راولے او اللہ تا اجارے اللہ لے وسیلکے چھ دغ وسیل اللہ تا ارسی نو اللہ بھائی صاحب کتاب لراشے دا قیامت پورز باندی بل وسیل نشتا تمام بادم علیہ السلام تروان شی چی یا پروردگارا زمونگ دم علیہ السلام پلار دے آدم علیہ السلام ستا نبی و ستا رسول دے اے اللہ دا وسیل گورو بربن لگڑ بپ میدان پس رزم کروان شی آن تر دے پورے چہ حضرت آدم علیہ السلام تب حاضر آدم علیہ السلام برن مبارک زڑوی او دیر نبر پیگی دا قیامت سختی بوی او چہ دا گوری نو آدم علیہ السلام بم دیر نجاڑی تمام مخلوق بورت ناس دی او منت او زاری بکی چه آدم علیہ السلام تزمونگ پلارے مونگستا اولادیو نن اللہ تو آیا چه مونگ سر حساب کتابو کی مونگ دا قیامت میدان کے پا جرام ستڑی شو پا غوغام ستڑی شو پا واوی لام ستڑی شو نسم لاستی شو قیامت مکا سخت سردہ نو ادری دی شو نور گرم لے پا یو چلوم کار نکی گی آدم علیہ السلام راشا او اللہ تا اجاڑا چھے اے اللہ زمان بچو سر حساب لراش آدم علیہ السلام بیو طرف دا بسجد پروزی پجڑا بشی چھے اے بچو نند خیامت دیر علوی سخت دا اللہم دیر پا غصدے زا اللہ تا نشم مخامخ کے دے زد اللہ نیریگ ما بدن تا میں اگو رے چھے پس پی نگیر باندے پس ضعیب عمر باندے زرب لا یزال پا نبوت کے ورکرم پا رسالت کے او بیام دا اللہ نیریگ ما اے بچو اللہ تڑوان دکے دے نشما بچی باور توائی چیزا مونگا لار کم ادا چتا نمون بے نوالا شو آخر پلارو میں دخ پل جولے لاند زہرا کا پخ پل لمن کے زہرا کا او دخ پل سایو سوری لاند مدروا آدم علیہ السلام ورطوئی زیرے گما تاسو نوح علیہ السلام للاش ہے دادم علیہ السلام وسیلہ بمت ختم شی او پواو ہلا برا روان شی آن تر دے پورے یو بپا یو ور غرزے گی بل بپا بل ور غرزے گی اتل زر قام بی او پا جڑا پواو ہلا برا روان شی چھ دیر مزل کی نو دنوح نبی اللہ مقام لبرا شی خوچ نوح نبی اللہ اگور میدان کے نو اغب پسجد پروتی او دعواز بکی چھ نفسی نفسی نفسی یا اللہ زدر نیرے گما او زمان نفس دا اورو دا قیامت سخت نپامان کا نوح علیہ السلام بسر پورت کی علم بورت پجڑاشی تول بپا غوغاشی او دا باورت جرا کی وی چه تزمونگ نبی ہے تزمونگ ولی ہے تزمونگ پلارے دا اللہ رسول او دا اللہ نبی ہے راشد اللہ در کے اجارا چه اللہ مون دا قیامت سختی ختم کی او آسانی را باندے راش آدم علیہ السلام نبرست نوح علیہ السلام ان پجڑاشی ورطب منت زاری شروع کی چھ زد اللہ نیرے گما نندار وزم سخت دا میدان ام سخت دے او اللہ نن پا غصد دے نند اللہ مخت سو قدر دینشی زورت لے نشما اللہ نیرے گم زما بدن تو گورے چھ دا بدن دا پاس میں دا کافر و دا کانو گزارو ندی زخمو ندی دی او بیام دا اللہ نیرے گما نندس قیامت سختے نا پا ما باندے مخوالا دا تمام علم بورتا پا جراشی چیزا مونتا نلاش بے نوا نبلا وسیلہ بمکموی نوح نبی اللہ ورتا پا جراکی وی شعالی لاش ہے او دا ابراہیم خلیل اللہ لمن رونی سے اغد اللہ پر ازازی قربان کا خانکا بے جوڑکا زانی اور تا اغر دولو اللہ ندی مرور کرے معلوم دادا شعغز منغور پیغمبر او غور نبی او غور رسول لے تاسو دا جولے للاش ہے بیا بے نواد دغی دربار نمرا روان شی دا قیامت پس رڈا گبر آزی مازغ بسر کے جوش وحی پس ترگو باندے با مازغر آروان وگنو کے مازغر آروان پس پیگمو کے مازغر آروان او پدگ جڑو تکلیب کے برا روانی آنچ ابراہیم خلیل اللہ تبراشی خلیل اللہ تب چار چاپی رپ جڑائی او دا باورتی چید اللہ خلیلا مونگا خو دیر گناہگار دیر سیاکاریو او اللہ نن دا قیامت پا سختے کی گیر کریو اللہ تا اجاڑو اللہ نا اگوارا چی دا قیامت سختی پا مونگا سارنشی حضرت ابراہیم خلیل اللہ با مویز دا اللہ نا یریگم نن سنگر و سخت را دا سے اللہ مغصہ سخت را زا اللہ تڑوان دکھے دین شبا تاسو لاش ہے او دا حضرت موسیٰ علیہ السلام لمن تزان رسوے خائی گی چاس تاسو امداد کی چی اغی موسیٰ علیہ السلام لراشی دا غین امبن بینوا اغب ورطن کار کی چی عیسیٰ روح اللہ للاش ہے عیسیٰ روح اللہ بمن کار کی او تمام انبیاء بجر گو کی چھ ددوارو جانو سردار نلو یا وسیل بلنشتا رازے چھ ٹول ددوارو جانو سردار تاو جارو تمام با ددوارو جانو سردار پا میٹنگ کی یاد کی چھ دغا محبوب لزو پا دا اللہ مین دے اللہ دا تمام جہان سر دمر مینن کئی لکا محمد رسول اللہ سرچ مینکئی رب کریم فرمائی چکا جہان ما یادئی زب محمد رسول اللہ یادوم کا کائنات پا ما مین دے خو اللہ ویز پا محمد مصطفیٰ مین ما کا کائنات نما ذکر کئی خو اللہ ویز با دا رسول اللہ ذکر کوم کا تمام مخلوق ما پخلا کئی خو اللہ قسم خوی چزب محمد الرسول اللہ پخلا کوم تمام عالم برا روان شی یو لک سلیری ذرا وصلی بختم شی یو وصلو مغد چ محمد الرسول اللہ دے در رسول اللہ جولے در رحمت لبرا روان شی علم نرا روان دی پجڑاو پر یاد کے را روان خوچ ددوارو جانو سردارو گوری نو اغب اللہ تا پسجد پروتی او آواز بدا کچی یا اللہ دو اللہ الزلپ میں در تا دا قیامت پسخ میدان کی غرزولی دی و دوحا مخ میں در تا پسجد باندے لگو لی دی اے اللہ اللہ بدرتا سر پور تکومو مخجبین بدرتا واندے کوم چھے ترسو دے ما سر وعدہ نیکڑے زماو مت یا اللہ دا قیامت سختے کے گیر دے یا اللہ زماو مت دا پارا راشو حساب کتابو کا پا امت باندے میں دا قیامت سختا سانکا رب کریم فرمائی چی محبوبا دا قیامت سر دا گدا سر میدان لے او دا حشر پا میدان ما تا پسجد پروتے محبوبا سر پورتا کا دے قوم لتسلی ورکا چی اللہ پس زبا او زبا اللہ تاسل حساب کتاب ترا علماء ددوالو جانو سردار تب اللہ فرمائی سر مبارک پورتا کا محبوب علیہ السلام بسر پورت کی اللہ بو فرمائی سواڑے یا اللہ تانو مد غوارما دا قیامت سختی در ناسان غوارما سمالی چکونے نو سردار تا اللہ او فرمائی چستاو دا ودوحا مخ پا خاطر در روان ما ستا دا ودوحا مخ کے چکم شنڈ مبارک دی اے محبوب دا غشنڈو چی مات ہوئے اے محبوب دا روانیم خمات مقام محمود لراشا کافران چی گوری فوری با پجراشی چی یا اللہ مونگ سمرا بدزن آورو مونگ سمرا دزان دشمنان چستا نبیم نمناو دا ستا دا نبی خبرم نمناو دا ستا نبیم پا کان وشتا پا گٹم سنگسار اے اللہ مونگ سمرا بدبختانیو داستا نبی پا حق پیغمبرو ستا نبیو یا اللہ تو پا دا سمرا مینے خو مونگ دزان دشمنانیو چی دا دے نبی تابدارنو رسول اللہ علیہ السلام بد مقام محمود پا سفر روان شی آنچ سلورم اسمان تا بلا شی اگا سلورم اسمان کے با پسجد پروزی رب کریم باورتا دا قدرت لاس روچی محبوبا ما تا سجد منظور دا ستا طول سجد منظور دی محبوب علیہ السلام زما در سرواد دا علالاشا او دم حشر میدان تا خب خوش خبری اوسا چی اللہ را روان دے خود قیامت سختی ورطا اوائی چی چا زما منو دی زما دا اللہ خبر منو دی دا صحابو قدم بانے قدمی خی اللہ بدغ تکلیف و سختی پا گیا سا نکی نبی علیہ السلام چی راجی پی دا عطر باران دا نور باران دا سرور باران او دا پرشتو پا جلوس کے با میدان تراشی دا قیامت پا میدان کے چی سمر علم والا عقیب خوشحالشی چی دا پروردگار علم جو راگ لو اس با منصر صاحب کتاب شروع خوچکل ازم کے لراشی اب جناب رسول اللہ علیہ السلام دا قیامت میدان کے چھ آقا حاضر شی دا واللیل زل پہ بپشا واری والدحا رخصار بخکار کی او دا با او فرمائی چھ اید محشر تا گراشی نن با اللہ مالک او سر را کئی پتا سو بدک او سر شراب شما رب کریم بہو فرمائی دا والاسمان پرشتو لارش ہے دا قیامت میدان کے سب جوڑ کے دا دویم اسمان پرشتے آنچی دا وہ اسمانوں پرشتے براشی بیا با اللہ حکم کی چا عرشتا تا پرشتے لاندش ہے او زما عرض قیامت میدان لیا سر دا عرش عظیم حاملین عرض کی یا اللہ تزمک لولد عرش میدان لزی اللہ وی زما محبوب را غلیو زد محبوب علیہ السلام خبر منم ما تگران دے زد آغو مت لزم چه دقیام سختی پی باندے اسان کما دغدی چه ددوار جانو سردار پجراب اللہ راشی او تمام علم باورتا پجراشی چارش عظیم پزمک کی خوریشی نگا سے ڈڑے تبا دوزخ رانی زدیشی او خی ڈڑے تبا جنتا مخطب میزان تل اولگی گی اللہ با او فرمائی چھ الک راش ہے نندہ سرائی صاحبو کتاب کو ما رب کریم او فرمائی چھ اے دا دنیا شاہانو اے دا دنیا بادشاہانو راشی تاسو باویز باد سیما بل باویز شہن شیما بل باویز واقدار و مالک ما خدا را تو ایچ دن نیروز مالک سو لمن الملک اليوم وائی دن نیروز مالک او اختیار منسوک دیوائی تمام عالم با پسجدہ سر نگون اللہ تپراتی او پا جڑا بھئی نبا شاہان سر پورتا کئی نبا آسیان سر پورتا کئی نبا شہنشاگانان سر پورتا کئی نبا امیران سر پورتا کئی دا اللہ پا مخ کے با ٹول پا دا قیامت پا سر ڈاگو پا سر لمبا شویز مکا با پراتی او یو اللہ تا با پچو چو جاڑی بیا رب کریم فرمائی لمن الملک اليوم سوک با نبا نبی آواز کولی شے نبا ولی آواز کولی شے نبا شہن شو بادشاہ آواز کولی شے رب کریم با پخپلو فرمائی چل اللہ الواحد القہار نندا آغے بادشاہ بادشاہی دا چھے نکل پا قہر شے ہو او نبا بیا پا قہر شے لکنن چھے سمر پا قہر ہے نن دا قیامت سختی دا اللہ وی نن دیر پا غسیما دا غواسی گنانگار اوری دا خبگان بے گرس پینی شے او پسر کے بے مازو خوٹ کے دل شروع شے پا بدن باند بے نورم لرزان را شے زمکی طرف دا بٹوٹ شی پا جڑا با ہو جاری اوخ کی با ختمی شی دا اوخ کو پزے با وینی را شی اوخ کوینی با ختمی شی او دستر گونا با دا وخی دکی را جدا کی گی لاندے با دیر جوڑی گی وینی اوزو بروانی وی اللہ با او فرمائی چیز پا دے جڑا پا تاسو پروانکم زکا دنیا کم زمان محبوب ایر کڑے ہو رب کریم فرمائی چو امتاز الیوم ایوہ المجرمون نیکان خی ڈڑی تشے او دا بدان گس ڈڑی تشے راش زب تاثر گورما تاسو دنیا کے زمان محبوب زمان والیاو ایر کڑیو زمان انبیام ایر کڑیو اللام ایر کڑیو نن بز تاثر خبر کوما بیل بیل گناہ بور تخی کافران چو ورلم خلر آشی فوری با اللہ تا سجدہ باندے پروزی لاغان بے اللہ ماتی کی او چر بم سجدے للان شے یا اللہ دنیا کے جوڑو زموم لا جوڑوا بدن جوڑو رب کریم فرمائے چھ ماتم دنیا کے سجدہ نو کڑے نو دا قیامت میدان کم سجدہ منظور ندا اللہ باور لم لاغان چور لٹے ماتی کی رب کریم او فرمائے چھ کافرانو زمان نبی نہ منو زمان ولی نہ منو زمان کتاب نہ منو دو وحدانیت رسالت نہ منو دو حساب کتاب نہ منو صراط میزان نہ منو اگر روز دا قیامت دا دا بیدار شے دیبا آوازو کی چھ یا اللہ دا روز مونگ منو خنن چھم اولی دلن ازر لمرالا مونگواہی کو چھ تیو یوستا پیغمبر ستا رسول لے رب العزاز بو فرمائی نم گواہی منظور دا اگا دنیا وا دا دنیا نماتا مختورن را گلی ہے کابر جن را گلی ہے اے کافران انن بتا سو دوزخت پڑ مخی گزار کما کافران با دوزخت اللہ دا قہر پلاس باندے او دا غصے پو وقت کے دا قیامت دا سختے پسختے کے پڑ مخی بے دوزخت ور گزار کافر بچے کی کہ یا اللہ من خدا گناہ نہ وکڑے داغلا نہ وکڑے ناروا نہ وکڑے رب کریم بزم کے تو ہوئے عزم کے گویا نشا آغاز مکہ بگوایو لیلی چی اللہ پا میں کفر کرے ہو پا مائے اغلا کرے ہو پا میں بد فعلی کرے ہو پا مائے ازنا کرے ہو آسمان با پی گواشی نروس پا مائے با گواشی آنچے کے رامن کاتی بین بم پی گواشی خودی با بیا میں انکار کئی چی اللہ دا مونگ نے دکڑی دوی پا مونگ درو آئے رب کریم ورد پج ببان دے مہر لگئی دا دوی اندامون و تبوی وائے خوچ کل پا جب مہر لگئی سترگ بوئی پا میں حرام و تکت لیو جب بوئی پا میں غیبت کرو اوخ پے بوئی پا ماں بانے حرام و لت لیو لاس بوئی پا میں ناروارانی و لیو اگا ٹول چے گواہی و لی دی بخپل بدن تا پخیروشی چے ایزا مونگ اندامونو مونگم تباو برباد کو پا مونگم ولی گواہی و کرا بدن اندامونو بورتوئی چے کم اللہ جب گویا نہ کرے وان کم اللہ زمونستر گولا نظر را کرے ہو کم اللہ غبنو لورے دوغ طاقت ور کرے ہو کم رب العزاز زمونخ پولا دتلو طاقت لاس لدنی وہ طاقت اے کافرانو منتا گناہ نشتا من اگا اللہ گویان کو چکم اللہ منتا دنیا کے گویان کرے ہو کافرانو لبسر لاندے او پرمخ بے دوزخ تراک آگے چھ دا قیامت پا میدان کے بے دا مخنق و خرجی گے او دا دوزخ منستا بغزار شے بلی ڈڑی تا پدا سے گناہ گار والاڑی چه پخپلو خلو کی بطر نام نامو مرائی خو پوی او پس چگو چگو بجاڑی اللہ بو فرمائی الکے دویتا پا گسلا سمل نامو ورکے او ددے خوش خبری ٹول جہان تو کے چدا گنانگار دی چی دنیا کے عمل نو ننور تا دا گسلا سمل ناما او دا دو زخمن ستے گزار کے تمام عالم بجاڑی او کائنات تبغوری مخلوقات تبغوری چھے اے اللہ تو رحیمی اللہ وی بے شکا خوپا دنیا کے مزنے مناو دے اللہ تو کریمی رب وی بے شکا خو دنیا کے منے مناو یا اللہ تو رحمان پمون رحمکا اللہ وی دنیا کے مزیر کرو ما نن بمد قیامت پدے سخت اور از دو سخت گزار کما نبی کریم فرمائی چبل ڈل بالا تا حاضر شی پجڑا بشی اللہ بورتا دا غضب فرشتے را ولی و پسر کی بورتا زنزیرو نواشی دا اللہ مخل بیرا ولی رب العزال بو فرمائی چی دی رونی سے او دا اور پچڑو والسنی سرکے دا گسلا سنور لپکے ورکے او پدے سینکے شاہ طرف تا گسلا صبح سے بیاور لپا گسلا سملنا ما دا شاہ طرف نورکے او دا دوزخ من لے ورغزارکے دوزخ بواس کئی چہل من مزید حل من مزید حل من مزید یا اللہ غد و زخیان راواچ و مور شوی نیما ستا گنانگار تم مخلوق تا پتا میما دغ جہنم بدا سے پا غصوی اسمان پور بے لمبوی کروٹ کے بدلوی غرن و غندی گزاری گی او سر برو چت کی چے اللہ تچ چان منو دے را گزار کا ستا رسول نمنو را گزار کا ستا قرآن و ستا شریعت نمنو دو مات را گزار کا اللہ بوینن بتا سروا دپر کم پا گنانگارو بدے ڈکو ما بیا با یو ڈلب لراشی اللہ بہو فرمائی دگا گا ڈلنا چی ددی با دیر سخت عمل ناموی او دیر سخت انجاموی یا اللہ دا کم ڈلنا اللہ بہو فرمائی دا منافقان دی چی یو تبے یو سوے بل تبے بل سوے دی تب دو چند درد من دی تب در من او دوچن عذاب ورکو ما نن با دوی سرا زخپل قهر باند دوی خبرو ما او پخپل بور سرا گورو ما زبد دوی انجام بد مسلمانانو تخیما دغ دا قیامت میدان لے چه تمام عالم با گنانگار رونی سر بلای ازال پزنزیرونو بے اتری او دوزخت بے گزار کے یا اللہ دا قیامت پا دے سخت اور مون تمام مسلمانان دا نبی کریم تابدار کا دا رب کریم تابدار او تمام مسلمانان دے تکلیف نہ پامان کا یا طرف تب دوزخیان و یا اللہ مونگا مجبوریو پے مسدے دے پا بدن پورم جامی نشتا اللہ بدا اور جامی وروا چھئی یا اللہ زمونگ پے سوزی اللہ بدا اور سب لے وروا چھئی یا اللہ زمونگا دا ناست دے نشتا دا اور ممبرون باور کی او چکلے دوزخت ور گزار کی نو دا او یو کالو پوری بدا دوزخ ویخت روالی وی بیا اللہ مجبوریو دا دوزخ اور نمو باسا رب کریم بو فرمائی چو سے دا حمیم سنت ور گزار او دا حمیم تلو تا خوچ حمیم تلو تے گزار کی فوری بدن سر من جدا وخ جدا او پا دغ کے بت ڈانچا ڈکی جدا شی دی با پھر یاد کئی اللہ بوئی دنیا کے زمان نہ ہو رے دلنن ستاسو پر یاد نہ ہو رما اے اللہ دغا سختی پا مونگا آسان کا دینم پامان کا دا نبی پلار عمروان کا صحابہ کرام پلار عمروان کا یا اللہ منتا توبہ باسنن تمام عالم توبہ قبول کا او یا اللہ تز مونگا مددگار شا مونگ دنیا کے نیکان کا شدا جہان خستا خبرستان خستا او دا حشر میدان خستا او ستا نبی او ترانا خوشا وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا اننا منا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اے اللہ پدغورس امنا مپقل اسراقا پدغورس در سور راقا در رحمت نظر فرمایا مونگ دخ سختون پامان کا تکلیف نم پامان کا دوزخ نم پامان استاد محبوب تا ودحا رخصات بخاطر خلای دا ناس ملگری اورید ان کے تا دوارو جانو خوشالی ورکو غمونو نے پامان کا